boshida shoxi bormi bu qizni? Qaramaydi bizam uncha munchasiga qaramaymiz bilmaydi. Enam enam enam aytuvdi bor o'g'lim ko'rish. Ay yoqmadi-ku inajon juda katta gapirar emosh. Boshida shoxi bormi bu qizni? Qaramaydi bizam uncha munchasiga qaramaymiz bilmaydi. Dadam dadam dadam aytuvdi bor o'g'lim ko'rish. Ay yoqmadi-ku dadajon juda katta gapirar emosh. Boravoy boravoy boravoy boravoy akana qizim menga qaramadi. Challenge daka boravoy boravoy boravoy boravoy akana qizim menga qaramadi qaramadi boravoy boravoy boravoy boravoy akana qizim menga